राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व मग्न जक्षामे हरि ओम नमो परमात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण देखो एक क्रिया है एक पदार्थ है एक क्रिया एक पदार्थ है सब प्रकृति का ही अपने लिए नहीं है प्रकृति का ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है उनमें कोई भी अपनी चीज नहीं है क्रिया और पदार्थ पदार्थ और क्रिया उसे तो ही चीज है ये चीज है ये पदार्थ है और इनकी क्रिया है क्रिया और पदार्थ अपने अपने पदार्थ ही सब तरह क्रिया की है प्रकृति का है सभी अपने स्वयं है परमात्मा का है अंश ईश्वर अंश जीव अभिदासी अपने ईश्वर के है ये है सब प्रकृति का इस वास्ते अपने क्रिया की प्रकृति की जरूरत नहीं पदार्थों की जरूरत नहीं व्यक्तियों की जरूरत नहीं वस्तुओं की जरूरत नहीं जरूरत एक परमात्मा की है देखो एक जरूरत होती है आवश्यकता जरूरत आवश्यकता ही होती है एक होती है इच्छा ये दो भेद कई बार कहा मैं कई बार फिर भी समझो कि इच्छा होती है वो होती है गलत और आवश्यकता होती है वो होती है जरूर जैसे भूख लगे तो भूख में जिससे प्राण ठीक रहे प्राण चले ऐसी बात है तो आवश्यकता है तरह तरह की चीजें मुझे चाहिए वो इच्छा है वो इच्छा काम की नहीं वो उसे मानने वाली आवश्यकता है वो बांधने वाली कुछ नहीं वो कोई बांधने वाली नहीं घुमूत करने वाली आवश्यकता पूर्ति हो जाए बस ऐसे आवश्यकता परमात्मा की संसार की इच्छा दो चीज है संसार कैसे होना चाहिए वो है इच्छा और अवसर परमात्मा की परमात्मा की जरूरत है परमात्मा के बिना दुख पा रहे हैं मुफ्त में दुख पा रहे हैं कुछ लेना देने का आना जाना कुछ नहीं फायदा कुछ होगा नहीं दुख दुख पल्ले रहेगा और मिलेगा कुछ नहीं बैम पड़ रहा है हजार में ये 10,000 लगाल में या करोड़ में थे अब अर्ब में खरब में गया कुछ मिला नहीं एक कोटि साथ में चल रहे कर्म खरब में हो गया कोटि एक साथ चल रहे बैम है करोड़ में इतना मकान हो गया इतना महल बड़ा भाई बैम हो गया रुपये में कुछ सवार पाया सब भगवान में मन लग गया जितना वो तो ठीक हो गया अरे कितनी मेरी धनी हो गया जो बड़े बड़े फूक भर गई जयराम जी की हाथ उसे सब को रहा साफ कोना रह गया, इस वास्ते पदार्थ और क्रिया अपने काम के लिए है, ये सेवा के लिए है। जितने पदार्थ है, जितनी क्रिया है, आपकी जितनी योग्यता है, जितना पद है, जितनी पढ़ाई है, जितनी योग्यता, जितनी समर्था है, वो सब संसार ही है और संसार के लिए ही है, अपने लिए ही नहीं, अपने लिए भगवान है केवल, और कोई अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, सब संसार की है। इनको अपनी मानना, सुख भोगना, भोग भोगना, पतन मजा है, खुश मिलना है नहीं, इन मौत भोग भोगे क्या हुआ, आदत बिगड़ी, सिवाय आदत बिगड़ी और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, आदत बिगड़ी है, भोगों के भोगने से स्वभाव बिगड़े, आदत बिगड़ी। अरे जी रह नहीं सकता, अरे जी सो नहीं सकता, अरे जी बैठ नहीं सकता, अरे जी जी नहीं सकता, दुख पाता है, आदत बिगड़ी दुख पाता है, मिला कुछ नहीं, भगवान में लग गया, निहाल हो गया, आदत सुधर गई, स्वभाव सुधर गया, किसी को दुख नहीं देता, सुत स्वभाव ही गई, सुख पहुंचता है, आराम पहुंचता है, उसी हवा से दूसरों को सुख पहुंचता है, जो परमात्मा में लगा हुआ है उसी हवा में चले तो उसे हवा में भी शांति मिलती है, उनके संग से शांति मिलती है, उनके पास बैठने से शांति मिलती है, पाप का नाश होता है, सतह शांति होती है, खर्चा कुछ होता नहीं, कोई देता कुछ नहीं, लेता नहीं, परंतु शांति मिलती है। और क्रूर आदमी है, लेता है पैसा, आ जाए तो आफत बच जाए, आफत गांव में आ जाए, गांव में आ जाए, पाप इस वास्ते भाई अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं है, ये दो बात है, ममता और कामना, ऐसा पूछा हुआ है कि लेना है नहीं देना है, स्वास्थ्य काम था नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों ने बात कही, आप सोच समझ कर बात बताओ, आपकी क्या चीज है, आपकी कोई चीज है ही नहीं, आप केवल भगवान है, भगवान के सिवाय ना कोई पदार्थ है, ना कोई क्रिया है, कुछ न कुछ तो है, कहना योग्यता है, अपने काम की नहीं है, अपने काम के भगवान है, भगवान में लग जाओ, निहाल जाओ, आनंद जाएगा, अपने खुद को आनंद होगा और आपके दर्शनों से फायदा होगा, आपके दर्शनों से, आपके आवाज से, आपके याद करने से, ये संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्ध दिव्य गृह घर ने गृह गृह सब सब ईशा संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धि वे गृह क्यों दर्शन स्पर्श पादी भी मिल जाए तो आनंद ही है, दर्शन मात्र से आनंद होता है, दर्शन मात्र से शांति होती है, क्योंकि वो भगवान में लगा हुआ है, ये पदार्थ और क्रिया ही बन गई है, ऐसे ऊंचा उठ गया, व्यक्ति है, वस्तु है, ध्यान करेंगे कुछ नहीं होना है, कुछ देने वाले नहीं है, कोरी आफत है, कोरी आफत, और भगवान को याद करो, आनंद ही आनंद है, मौज रहेगी, मस्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, दुख बट जाएगा, जितना भगवान का स्मरण होगा, जितने भगवान में तल्लीन हो जाओ, मौज हो जाएगा, मौज हो जाएगी, वो अपना है, क्यों ईश्वर सजीव हो गया से ईश्वर सजीव ईश्वर सब परमात्मा का अंश है चेतन अमल है सुग्रासी चेतन है अमल है सुग्रासी और क्या चाहिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सह सुग्रासी क्या चाहिए क्या बताओ चेतन है अमल है अविनाशी है सह सुग्रासी सहरी सुग्रासी है सुग्रासी आनंद ही आनंद है शांति शांति है आनंद ही आनंद है सजनो आनंद खुला पड़ा है अरे बिल्कुल खुला सबके लिए किसी के लिए बंद नहीं है दुख पा रहे मन एक अपना कर रहे मन का संकल्प कर रहे ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए होने से आप तरह तरह तरह तरह की आपद भी तरह तरह की आप रंग रंगेली तरह तरह की आप अंत नहीं है सब आनंद जब भगवान में लग जाओ संसार का काम भी आप से आप होगा संसार चीजों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी आप से आप भगत पर बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी अच्छी चीज आएगी सब आओगे नहीं आओ तो परवाह ही नहीं है फिर पर नहीं आओ तो अंध नहीं मर जाएंगे तो अंध खाकर नहीं मर जाएंगे भूखे मर जाएंगे मरेंगे तो जरूर खाकर मरे खा कर मरो भूखे मर मरो मरना तो है ही और कुछ मिलना है या नहीं और भगवान में आनंद है मौत रहेगी मरे तो ही आनंद है जीवे तो आनंद है आवे तो आनंद है जावे तो आनंद है आनंद ही आनंद है खुशी खुशी भगवान की स्मृति है तो आनंद ही आनंद है सब तरह से सुख है दुख का नाव निशान नहीं है ऐसी बात है भाई सच्ची बात है ये केवल भगवान को याद रखना है भगवान याद क्या है जो पहले सो भगवान है जो है सो भगवान है ये थम्बा भी भगवान है ऋषि भगवान है मंत्री भगवान है एक एक ही बहुत रूप से हुए भगवान ही भगवान है भगवान की बड़े वृत्ति देखिए सब सार सार सार सार आ गया सब चीजों का सार मौज हो गई आनंद हो गया मौज हो गई सीधा सुख चौड़े पड़ा हुआ सुख है सबके लिए खुला और माफ हुआ माफ तो नहीं उसे तो देख सब समय में सब तरह का आनंद आनंद है मोरी मोरी गोरी सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद सदा दिवाली संत के धन दिवाली आज दीपक जो हो रे मौज हो गई आज तो संत समाज आनंद आनंद है भगवान की कृपा ही कृपा है सब जगह सब तरह ये आदमी आदमी ममता करता है ममता मेरा मेरी चीज में ठप ठीक है आफत है आफत कोरी आफत है ममता कामना दो प्राप्त में ममता अप्राप्त की इच्छा पदार्थों में लगा हुआ है क्रियाओं में पदार्थों में लगा हुआ है प्राप्त की तो ममता अप्राप्त की इच्छा गुलाम है गुलाम है गुलाम है प्राप्त में गुलाम है अप्राप्त में गुलाम है प्राप्ति ममता नहीं है भगवान ऐसे ऐसा अरे कमी है नहीं बोझ रहेगी सदा दिवाली सदा ही सदा ऐसा कोरी मौज है सोने है सब के लिए कोई भाई हो कोई बहन हो कोई हो सब के लिए ठीक है भगवान को याद करो भगवान का चिंतन करो भगवान का भजन करो शांति मिलेगी महान आनंद मिलेगा आपके संग से दूसरों को सुख मिलेगा आपको मदद करना नहीं पड़ेगा जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो आते ही दिन हो जाता है प्रकाश हो जाता है सूर्य को कुछ जोर नहीं पड़ता सूर्य को प्रकाश करने में खर्च नहीं पड़ता और वो परिश्रम नहीं पड़ता दुनिया मात्र में खर्च जाती है दुनिया मात्र में सूर्य को जोर ही नहीं आता ही वो तो घूमता है अपने इससे अर्थ कम नहीं है भगवान की कृपा से भगवत गीता भागवत युधिष्ठिर महाराज ने कहा विदुर जी को तीर्थानी शांत स्थिर गदा भरता अपने भीतर में गदा धर्म भगवान विराजमान है इस वास्ते तीर्थों को तीर्थ तो प्रदान करते हैं तीर्थों को पवित्र करते हैं जिन तीर्थों में महात्मा नहाल है उन तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी जमुना जी एक संत थे तो पीलीभीत वहां गए थे एक संतों के रह लिए तो वे देरी हो गई तो संत कुटिया ही जो बंद ही संत सो गया तो बारिश है ये बारिश रात का दो माई आई जो काले कलर थी उस संतों का स्नान करने का पानी पड़ा था क्यारी में उसने वो पानी गया स्पर्श किया एकदम पवित्र हो गई तो उसने पूछा आप कौन हो और कहां से आए कैसे आए क्या गंगा और जमुना है गंगा जी और जमुना जी तीर्थ लोग आते स्नान करते हैं हमारे में तो माल महान पाप छोड़ जाते हैं उस पाप से मलिन हो गए तो संतों के जल से पवित्र हो जाते पाप नष्ट हो जाते हैं उनके पाप धो रही हमारे वो पाप हो गए हमारे में हम क्या करें तो संतों के चरणों टिकते ही ये बात याद आ गई युधिष्ठिर का नहीं बहुत विधा भागवत आपके समान तीर्थ ही करते तीर्थानी तीर्थों को तीर्थ तो प्रदान करते हैं तीर्थों को पवित्र कर देते हैं शांत स्थिर गदा मिलता आपके बीच में गदा घर धर्म भगवान है वो भगवान भीतर रहने से आप बाहर से पवित्र हो गए जो पाप नष्ट हो जाते गंगा जी के दमन धोते ही पाप वे पाप नष्ट हो जाते पवित्र हो जाते तो भगवान ही याद करने से पाप ताप संताप दुख सब भस्म हो जाते हैं भगवान ही याद रहे बस सजनों सीधी शर्मा थे एकदम भगवान को याद रखो बस सब काम से हुआ बिना किए हुए बिना पुरुषार्थ आपसे आप सब काम ठीक हो जाते हैं केवल भगवान ही यादगिरी करते पवित्राणाम पवित्र मंगल मंगल पवित्र पवित्र मंगल मंगल भगवान के चिंतन स्मरण से ऐसे पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शनों से पवित्र हो जाए, उनकी आवाज से पवित्र हो जाए, उनके स्मरण मात्र से ऐसा समझना संस्मरना सूता सद्य शुद्ध धीरे क्रिया जहाँ बैठ कर घर के घर पवित्र हो जाते हैं, पास में मोहल्ला सब पवित्र हो जाते। कैसा माता भगवान का, भगवान का माता है, भगवान के प्यारे जहाँ रहते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है, वो जगह तीर्थ हो जाती, भगवान की सरता से पवित्रता हो जाती है, समारोह हो जाता है, दुख संताप जलन सब मिट जाते। भगवत संबंधी बातों में आनंद है, शुद्ध स्वाभाविक है, और आनंद केवल नहीं है, इसमें मन लगने से पापों का नाश होता है, अज्ञता मिटती है, मूर्खता दूर हो जाती है, सद्भाव पैदा होते हैं, स्वाभाविक स्वाभाविक सद्भाव स्वाभाविक उत्साह होता है भीतर से आप से आप मलिनता से दूर हो जाती, भगवान में लग जाए बात लग जाए उसको प्राप्त करे, कोरा लगने नहीं प्राप्त करना परमात्मा को, ये सीधी सीधी बात है सर्व सर्व। राम चंद्र की जय, मोर मुकुट पर शिवालय की जय।